estanetik estan eta musikerriako estanean topatzen dugu orain bilagun hemen lanean, mano a mano, zer moduz doa? Bueno, gaurko animatuta dau goiza eta ondo, ondo doa. Urtero zatozte bertan laguntzera, lehenengo urtea da? Hemen estan hontan lehenengo urtea, gu solte taldeko kideak gara eta aurten kaleratu dugu diska, da hemen gauz ba, musikarriakin lanean. Musikerria proiektu potentea, kaleratzeko garrantzizkoa, zuek horrela bizi duzute, hemen egotea garrantzitsua da? Bai, bo, azkenean hemen beste disketxe ezberdinen artean musikarria aukera desberdina da baita ere, modelo autogestionatua da, copyleft lizentziakin lan egiten duena, eta orduan bueno, bai, garrantzitsua da hemen egotea, jendeak baita ere ikusteko ba, disketxe guztiak ez direla berdinak, badirela funtzionatzeko era ezberdina daukatenak, eta hor musikarriak ba, badaukala bere lekua. Bueno, eta ze taldeko azinela esan duzu? Solte taldea. Ba, dituzute kontzertuak edo? Bai, bueno, batzu baitu, beste unan aurkeztu genuen hemen zuzenean diska hautseneako karpan astelenean, eta bueno, ba, badaukagu MySpace MySpace hortatik ikusi daitezke bai datak eta bueno, informazio ezberdina taldeari buruz. Bueno, ba, mila esker, animo, diskarekin. Mila esker zuei. Gerarte.